κόλπες, χρόνος, κοχώνες. Μας καραχθέρες, όπως λέγεται ο μαντικός. Μα αυτός είμας βίκτιμας, για άσυν τέν εμφανικό. Μουέρτες, και να τιένεν σεντίδο. Φόρκε μουέστρε, φερέδος, δεν εισαγώ μολύνο. La mano de Dios os apercare. Ahora os habéis convertido en sus soldados. Hace religioso de resquedaré sin querer. Sin querer, sin querer. A vuestras hijas vírgenes, con una estaca voy a desvirgar los ritos de vuestros muertos. Con gasolina voy a quemar.